الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف دعوة إثبات القيامة ودي رجوه سرى قاف لفظ دنور سورة نبشانتي دا غی حروف نه دی چې د علم الله ته دی لکه صاد نون اباز وی چې قاف. ابن عباس رضی الله عنهما تدی صورت نوم دی دا ډیره مشهور او معروفه خبره ده ذکر دیمو شعور دی پا صورت قاف سرا بازی وید اللہ دی نمونونا یو نم دی اسما دی اللہ او دریم قوال دا دی چه دی قرآن دی نمونونا یو نم دی و بہتر قوال اول دی چه نم دی صورت او د قاف مطلب اشاره شریک الله رب العزت سې اشاره کوي خپل بندیانو ته. یو قول دا چې اشاره کوي دې ته چې قضی الامر هر کار د الله فیصله شوی دی او صورت سره مناسبت ته ځکه چې د قیامت خبره ده او چې څوک انکار کوي دا غیر پر جواب دی چې د قیامت خبره خو الله سره فیصله شوی ده نو څنګه ته انکار کول شي. قضی الامر او دویم قول چې اشاره ده دیتا چه قف عند امرنا و نهینا چه انسانا ادری گا تجاوز مکوا زمونگ ده امر و ده نهی سرا چه مونگ کم احکام نازل کری تا تا و سبک اوامر دی و سبک نواهی دی. نقف عند امرنا و نهینا د دینه و تجاوز نه کئ د دینه و اوړینا څنګه مخ کی سورہ حجرات کې و آداب بیان شو د دې لپاره بیان شو چې دا انسان په عمل کې راولي د آداب باندې خپل ځان او د خپل معاشري اصلاح کی هند امرنا و نهینا دا صحیح اشارات تی. انور دا مفسرین و اقوال چی بازی وی قاف نم دی او غر دی چی دا طول زمک نچاپیر دی او جوړ دی دا زمرد نا وی دا اسمان دا شینواله چه ده دا داغی غر دا وجه نا منعکس ده دا غدوم را شینواله ده چه دا اسمان دا رنگ داغی نا غسته شوه او بیاوی چه داغی غر نا دا زمکی هر زیت رگونه تلی دی عروق نویلی دی چه کل کل اللہ رب العزت ویوزای بانی زلزل را ولی نداغی قاف غر تا حکمو کی نوچه اغی کلی تا وغی علاقی تا داغ کم رک تلی ناغو خوزی مال تا زلزلوشی او بازی وی زدین امراد یو بحر دے چگز طولی دنیا نا چاپیر دے ابن کثیر زدی اقوال پا حق کی وی چک ان هازا من خرافات بنی اسرائیل تد بنی اسرائیل وغا خرافات تی باطل خبری دی چی مسلمانان دا گمراہی دا پارے خریکلی خلقو کی ابیا مفسرینوم لیکلی داغی چر سمت له په دې کې خو لیکن داسه ثبوت یې نشتا اسرایلی واقعات دي د دې حمد له بمدارې چې قاف الله د دې په معنا پوئږي حقیقت هغه ته معلوم دي والقرآن المجید گواز قرآن عزت من مجد ویلش شرافت تا چه خلق کوئی قرآن شریف نو دید دی معنی اکڑ دا حقیقت کی چه بل هو قرآن مجید دا قرآن دیر شریف دی اور دیر معزز دی مدارکم وی صاحب د کشافم وی چې دا دې خصیفت ته کنه ینه هغه قران چیرې خبره واضح کړی دا خوانی ټول کتابونه منسوخ کړی دي ټول دینونه منسوخ کړی دي نو ډیر لوی شان والده والقران المجید گواد ہے قرآن چو دیر لوی شان والده دیر لوی شرافت والده دیر عزت والده قسم خوراگی سوگن خوراگی دا اللہ طرفنا کچھ بس خبر ابان سوگن کئی نبازوی چو دا رستو رازی چقد علمنا ما تنقص الارض منهم چلاوی په دې خبره چې مونږ پویږو پاغه اندازا پاغه مقدار چې د ازمکه د دې بدنونو نه کمې کوي روز روز روز روز وی دی جواب دینو سو کوئی جواب و سر دلته کې په زړه کې مراد دی چله تب عسن تاسو به خامخ ژوند کیږي بیا چې صورت مقصد اثبات قیامت او غوت روباسي چې ګوره قران دغه شهادت کینو چې قیامت حق ته بیا ژوندون حق دي څنګه سوره تغابن کی ویلو قل بلا وربي لتب عسن ثم لتنبؤن دغزی سورے یونس کی امیلیو قل ای و ربی انہو لحق وایا او سوگندو کا چی قیامت حق دے دغزی سورت سبا کی ودا سوگند شو او کڑے دے قیامت پر اطلو باندی چی دی کی شک نشتا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکی ناشنا غنی دا خلق یو دا خبره چراغ دی تا يرون کې د دې د جنسنا مشرکین او منکرینو د ډیرو خبرو نه تعجب ډیر خبره ناشنا غنلی تعجب دیتوی چی عقل و تحیرانی تعجب ادراک دا امر غریبه دس یو ناشنا خبره یو ناشنا کاروشی چی دا خلق عقل حیرانی فیصله پکی نشی کولی دا مشرکین و عقل پا دیکی حیرانو چی بنده سنگا پیغمبر کې دیشی چی زمونگ پا شانتی بنده ای او دیر عوارز پی رازی مرض پی رازی استلوال پی رازی لوگ پی رازی تند پی رازی تردی پوری چی موت پی رازی ییر پی رازی دا عوارز دی کنا دا بشر بشر باندې دا ټول راضی دا دا خصوصیات دي دوی وی چې دا څنګه پیغمبر کې دي شي عقل دا ځای کې حیران نو لیکن عقل په دې نو حیران چې په خپل الله سبحانه جوړ کی یا د خټینا یا د غټینا یا د وسپنینا یا د سرونا یا د سپینونا درس نه یو مخه تأکید او بیا هغه ته سجده کوي هغه خپل الہ وای هغه خپل حاجت روا او کارساز وای او هغه خپل حاجتونه پیش کیو او ته فریاد کیو زاری کیو جڑا کیو ورته نظر و تناشنا نخکاری نظر اینا تعجب نکی حدینا تعجب کی چه بنده سنگا پیغمبر شو ده عقل نده کنا عقل چه ده مسلمان عقلی نظر ده خبرو نا تعجب نکی ده مشرکین و ده کافران و عقل ده غده بس نیو ده پیغمبر د پیغمبرانو تعجب کوي په دې وجه باندې دا غینا ایمان پاتې شو دا غینا د الله رضا پاتې شو جنت پاتې شو په دې وجه نه سورې کاف او بنی اسرائیل کې وای چې وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين خلق ندې مې نکړې د دې نه چې ایمان راوړي او هدایت قبول کی مگر صرف دې چې عذاب په نظر راغلي چې عذاب پر راشي بیا چې وي چې مونږه مانو کنه او بنی اسرائیل کې ویلو وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا دا وی ګور ناشنا خبره ده چلا پیغمبر را لګو دنیا ته یو ډیر لوی عظیم راهنما را لګو نو بنده به را لګو ابعث الله بشرا رسولا عقل یې دا نه منلو نو نو تعجب دا غیظ دینو د رسالت او د نبوت ته مسلې نه و اځم تعجب یې د قیامت نه چې ګوروي چې فناشي نو بیا به پیدا کی چې فناشین بیا وسه پیدا کی هغه د فانی اعاده نه منل چې کوم شی فانی شي نو هغه بیا نو واپس کی دا تړیر نه شناخ کاری دا اړیر په زور سره به د دې انکار کاو کنه بلکې ناشنا غني او تعجب کوي کافران د دې خبرې نه چرغې دي تا يرون کې منهم د دې جنس نه چې انسان دي بشر دي او خو ته معلوم دي څنګه نور قومونو ته نو عربو ته هم ډیر خمالومو د نبی علیہ السلام حالت دد نسب دد صدق دد امانتداری دد عزت او دد شرافت دا ټول وته معلوم هم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون سورة مؤمنون کې ول دین په جن پیغمبر خپل تا خودی مشور کړي او په امین او په صادق سره دیو ته وینور چاونه وی او اس چرانینو تمرا بے دبی کوي چې وی احاز الله و باسر رسولا احاز الذی باسر الله و رسولا دا غسړې دی وی ته وای چې دې چته نه پیژنې څوک چې کمزای نه راغله احاز الذی باسر الله و رسولا دا غسړې دی او بل تبه وی تمرا دا غ بے دبی کولا فقال الكافرون هذا شيء عجيب نفس د دی وجنا چې دا خبره تډیر ناشنا ښکاری نو وی دي کافرانو چې دا کار هډیر ناشنا دی کافرون دا چې توحید نه مانی دا چې رسالت او نبوت نه مانی غری داموي چې هذا شيء عجيب دا بیا ژوندون پس د مرګ نه او بیا واپس کېدل او بیا حساب کتاب دا وی ډیر ناشنا دی دا شی او ناجی شی اونې ور سره چې بس صفته نه لګي وي تومره ناشنا دی شی اون نه کړل کنه مونږ خو یې نه پیژنو زمون خو یې په ذهن کار نه کوي خدا پیغمبر دا سی وی بیا بیا نو چتا سو بیا پس دمر میں ژوند کی گئے دا یو کار دے ډیر ناشنا کم کار نو دے تفصیل لے اذا متنا وکنا ترابا کله چې مونږ ملشو او خاورې شو نو قران کله اختصار کوي چې ګډیر دونه کو سره جواب یې کنا چا اننا لمخرجون بیا مونږ راستل شو د مکه نه نوم پری اننا لمبعوثون مونږ بیا جون دي کول شو اننا لمذینون مونږ بیا ځا په لاس کې او په قابو کې او په اختیار کې راځو دا جوابونه نور ته نو کې کړی یا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وی تاسو لبالتا اللہ نوی وجود در کئی مونگو اس دوکا کئی وسو مونگ نیما شمان جوڑ کلی دی ندا جواب ور سردلتا مراد تے کلا چه مونگا ملوشو و خاورشو نبیا با پا نوی بدن کشو یا بیا با واپس کلیشو ذالک رجع بعید دا بیا واپس کې دل ډیر لري دی د عقل نه بعید سمانا بعید عن العقل عقل لا نمنی چې خاور شي او ډوکی شي او ذره ذره شي او د ملک هواګانې طوفانونه پراشي چې کم کم ځای ته لاړ او ایدا بیا الله جون ذکی دغسی دا ډیر بعید دی د عقل نه دا د هغه عقیده ذکر کړه شوبه ذکر کړه یوازې مشرکان نه وو ډیر خلق دنیا کې شتا په نور نمونه باندې کده هریانو ناغیم ځان ونل چې مرګ نفس بیا جون ځم شتا قسم قسم قومونو جماعتونو چغی د بعث نه انکار کاو الله رب العزت جواب کوي چې انسان ته تا دا خبره ډیر ناشنا ښکاری او د عقل نه بعید ښکاری او عقل خو معیار نه دی کنه ته دور نه پوهه عقل خو په دین کې کار نه کوي تر یو حد پورې کوي دا غل پر حد مقرر دی دا غینا په لبیا کار نشي کولی الله رب العزت و تخپل داسې قدرت خیخه چې هغه اصل کې عقل کې ناراضي دی چا قد علمنا ما تنقص الارض منهم الله یقینا من پویګو پاران دازان چې کمایي لازمکا د دې خلقونه دروازه دروازه چې کله لازمکا کې خو دې شي لازمکا خپل کار شروع کی کنه ټول نه یادي د قران ډیر احکام داسې دي چا بنا دی پاک سریت بان ټول نه لکه د انبیاء او بدن محفوظ دي سمګه داغه نه خوراک نشي کولی کمه نشي کولی دا خو معلوم دي دغه سی ور سره شهداوم واخل دغه سی ور سره نورم چې د الله په علم کې سوکی کنا بعض روایتو کې د قران حافظان یادې رزقه بدنونه نه د دین سیوا چې کوم نور سو هغه کې هم بیا ډیر دي چې الله محفوظ ساتي خدای چې کوم خاور کېږي نو الله دا غي خبره کوي چې دا غي دروازه دروازه هغه اندازا هغه ز پويګم ما تن قصل ارض منهم چې کوم یې او خوراک کې د ازمکا منهم یعنی بعضی د دینا بعضی زکاوی چې انسان د دوه سیزونو نه جوړ دی د جسم نه او د روح نه نو جسم یا دی روح خلره خپل ځای ته تللی قبر کې خو صرف بدن پروت دی نو زمکه د دنه خوراک کې د روح نه نشي کولی اخو اللہ محفوظ ساتی او سلامتی اثر ساتی او بدن خوری کی بدن کی انبیاء یو لگون تیار دوکے دے چیغا نشی خوڑے ہوئی حدیث کی راضی چی کلو بنی آدم یبلا بنی آدم طول خوری کی گی إلا عجب الزنب مگر لکلمه نه پښتو کې وته لکلمه وي دا وګت اډو کې چې تلې دې سټنا اډیره ځان خلق د دین بیمار دي دې له سه علاج نه کی پوړی ورې یسو پوړی دي کنه نو دې اخر ته وډو کې دغه ته عجب الزنب وي ناغه نه خاور کی زکه دین نبوی بیا بدن جوړی کنا چې زو نسنس الله زغه سم جوړول شي او بس دا په دې کې حکمت ته نو ها نو مين هم یو وی د دینه او دې ته اشاره ده چې انسان ته د خپل بدن نه خبر ستا په خپل بدن باندې علم نشته ګره ستا به سه علم یې را ځکه نشته کستانه څوک تپوسو کی چې ستا په دې بدن کې څومره رګونه دي نو ته دا جواب نشې ورکولې ان دا ویل چې چور غماته لګ مهلت راکا چې دې وشمارم چې په دې سر کې کوم رګونه دي دا وي خطو په شان کې چې په دې ملاکی کوم رګونه دي د ویختو په شان دي الله رب العزت وی دا غي خبره ده سره کوم چې یو یو ویخته خور کیږي نو الله عزت خبره ما ازما په علم کې دي مشکلات نشتا مشکلات تا ته دي چې ستا علم ناقص دي ته نه خبر ده خپل ځان نه الله عزت خبره ما چې استاد بدن باندې دا زمکه شروع وکي نو چې هر ورځ څومره خوراک کوي او څومره کمې کوي کم کم زیته ورسېد او تل انکار کوي چې بیا ژوندون. دا خوړین مشهور حدیث چې بنی اسرائیل کې یو تنو کنه او ځان به ته معلومه چیرې ما چیرې سمخ پنه دی خې دنیا کې ازمانه د خیر کار نه دي شو نو زمونو ته وي چې زمول شما نو ما به اوس وځو وي انځو نو او غیره بر اټوله کې پندو کې او چې کله سخت طوفان او سیلې راشي نو هغه کې به والو ځوین ماریا سو کړ پلار وصیتو چې دا سو کړ الله رب العزت پاک سات سم کړ تاسو یې ته نه کو چې سړیا دا دی ولې وکړو خلق داسې وصیت کوي خلق خپل اولاد ته د نیکه وصیت کوي د نیک عمل وصیت کوي کنه او چې ګناونه مکوي او خیر خیرات وصیت کی انتا ہوتا دا وصیت سلو ناوی اللہ ستان ایر ایدمان نماوی چزا زان با رک ما چرتاڑو پتا با مر لگی دا با سوکرا ٹولی اللہ رب العزت وی چزا مان ایر ایدی وی آو وی چلو دا جنت تا زخو دا غوارم دا خلقونا خسو پیدا نشو چزا مان او ایر ایگی نو خواه د مولی نه یریږي د هر څه نه یریږي مشرک دا حال ده ځکه تا انبیاو بار بار وی چې افلا تتقون افلا تتقون ته خدای نه یریږي او د انسان نه او د شیطان نه او د پیر نه او د ملنګ نه یریږي الله دا یره غواړي انسان یقیناً پوئی گو مونگ پاگا اندازا چکمے کئی دازم کا دینا دروازی روازی وعندنا کتاب حفیظ اللہوی تاسو خنور نپوئی گئے چی دا سنگا علم دے نداغی نمتا سل درت لیشیم اللہ دا خپل علم خوبستاو تبا دا سانتیا دا پارا ہوئے ما چستاو سر تعلق دے دنیا کے ستاو دنیا کې څه سره تعلق دی د دفتر سره دفتر کې خلق ډیوټي کوي کنه نو ملکو کاغذونه او کتابونه پراتی ملای بس دا خبره ده چې زمونږ سره یو دفتر دی ډیر محفوظ هغه کې فایلونه نه رکیږي محفوظ دی هغه کې چې کارګزاری او د چاري کارت نه رکیږي بس دانو میه وتواستنو ډیر نمونه دي لوح محفوظ وتوي کتاب حفیظ وتوي امام مبین وتوي دا الله د علم نمونه دي نور دا نه چلته یو دفتر دی او خلق پکې ناشته خدا نمونه دي الله رب العزت ته انسان د فهم د پاره امون سره یو کتاب دی ډیر محفوظ یو دا معنا زګ فعیل وزن په دواړو سر راځي یا داسې کتاب دی چې حافظ دی محفوظ او تمویل شي ولی هغه تبل څوک نشتلې بغیر د ملایکو نه او یا حافظ د چار سی راجم کړی سشې پکې داسې نشته هر سی راجم کړی چې د سکړی دنیا کې نه اټو جواب شو چې انسانات د دینه تعجب کوي چې خاور شو ورډو کې شو نبي او څنګه ژوند کیږو نلاوي چې زدهونه په جندم کنه نه دي زما علم په جندو نه دي زما قدرت په جندو ورنه دا خبره به نه کوله دا خبره به تا چر نه کوله خدا ټول د علم کمې دي هر وخت چې قوم یا یو بنده گمراه شوی دی کنه نو دا علم د کمی د وجې نه ښه ننوم که ته ګوري چې خلق په شاړو روان دي لارې ته خطا شوې دي ګوره ها دا د علم کمې دي ولي علم قران دي او دا چا سره شته او چا سره نشته ځکه وی بل کذبوا بالحق اصل خبره دا ده بلکې دې دروغ جن کو قران چې دا د الله کتاب دی حق کتاب دی بالحق حق په دې کې موجود دی دې د حق نه جدا نه دی او حق د دنیا جدا نه دی دا با لفظ کې دا کمال لخه چې دې د دوه شیانو په مینځ کې داسې اتصال او داسې جوړ پیدا کړي چا بیا چرنه جدا کیږي دی او بل نه ها زکه ویلی بل حق دی تکذیب کوي دروغ جن کوي حق لرا چې قران دی لما جاء ام کلا چې راور سدیتا فهم فی امر مریج ده نتیجه بیان کړه فهم فی امر مریج دی په داسې یو کار کې دي چې ځان ته نشي خلاصولې ورګه دواړو خپل نارون خته اوس په څنګه ځان خلاصې ښه د مریج معنا الجن کار چې به خدای ډېر اسانه معنا ده الجن عربی به کې استعمالیږي چې وبندړ بد بد راګیر شي کنه نو خلقوی اغا پول جن کے نخطے دے اللہ رب العزتوی فاهم فی امر مریج دی پدا سے مسئلہ کے مبتلا دی چدی داغی نظام نشی خلاصو لے مریج خبر سمرا واضح دا دی واضح داغا و خبر نکی چی دا سوک باو پا دنیا کے نو چی پول جن کے مبتلاو نو اللہ وی نا دار وقت کشتے بل کذبوا بالحق چې چا قران ته شاکړی دا چا په قران اعتماد نشته سو قران ته ځان محتاج نه ګڼي کار څه وځي ښا چې څنګه پیغمبر با قیامت کې وای چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے رب زه خو خپل قوم او خپل امت یو غلطي پېښ کوم اګه دا چې قران یې ډیر بیرته نیولې او د ځان ډیر له منځلو ابن کثیر غزای کې لګو وضاحت کوي چې به تر کې تصدیق یقین به نه وکړو په نورانی قاعده یقین وو ته دې جاهلانو خلق ته وای په قران ولاس دی ولې بنګم چې وای په نورانی قاعده ویر نام شو ګور هغه ته دمر لوی شی جوړ شوی دی ناغوی به ترکه تصدیق دی دا سه پره او چی یقین په نه کاو کنه په نورو کتابونو یقین او پدنو او بیا وی به ترکل استدلال چې د دلیل خبره بشوا داو به ثابتې ده نو نور کتابونه به راوړو چې تر حوالہ دا پلانه کتاب تر حوالہ او قران یې په دلیل کې نه پېښ کو دلیل خو قران دی چې الله را لېګل دی قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا پاغي د قران نه خو دې خوا تختیدو اول کتاب تبتلو به تر کې استدلال ابیاوی به ترک تدبر ور نور کتابونو باندې به سر را کتا کړو نظر په خراب کړه ځکه په لګ رڼا کې چې کتاب ګور نظر باندې خرابي دا د علماء تجربه شوې ده مونږ ته به وصیت کو چې ګوره په لګ رڼا کې کتاب مګورې ادي دی په دغه کتابونو باندې سر را کته کړی الګیا به سو پکې ګوري الګه دغه کې څه نشته قران باندې تدبر وکړي چې یو یو آیات نه سمرا باریکات رو باسه سمرا اشارات تی بگی پا دیکی نو بیتر که تدبر دیکی تدبر نو کرنو دی پریخیو داسه نو قرآن دیده کیوی چی سوک دا قرآن نمخ والی نو آقا پا داسه اول جن کی را گیر شی چی تر مرگ پوری بزان داگی نشی خلاسو لخوا که آقا دنیا پا سیاست کی را گیر شو بس ملو بشی او بڑیر پا سخت پریشانه که و دنیا نوزی خوا کاغذ نور سو دنیا پا کاروبار کرا گیر شو کاغذ پا مسلو کرا گیر شو کاغذ حل کتاب پری خودو نا مسلی حل خو قرآن دے دے پری خودو نو خام خاول جن کی برا گیری نو خا دا دا قرآن دا پری خودو سزا دا او گورا نو بس بخپلا انسان تجربه کولی شی خا چې دا چا پا لاس کی قرآن نشتا دا غینه چه دا معمولی خبری تا پوسو که کنا پتا وطا نشتا دیخوا چره او سلی مل شی کنا نخپل کور والی لامبولی شی وزی باوی چی یه دا کتاب باگورو کنا خیر تا بیارا شو یا خدای پا دوم رخ کار خبر تا دا دی جواب نشی کولی نو ٹیک دا که مسائل دا فقی دی که مسائل د اصول دي که مسائل د حدیث دي هو مرکز قران دي چې دا واین دا ټول بو سر راځي ټول بو سر را او چې دا نه نو یسب نه نو دا قران ډیر صفاتونه دي یو صفات دا دي کتاب د اول جنه خلاصي تب د اختلاف نه لري کوي هستا مسائل به حل کیږي چې قران ستا په جون کې وو او ستاپ ماحول کې وو.